Merhabalar, Açık Radyo'da tekrar birlikteyiz. Oyun içinde oyunda ben Mehmet Emin Bars Bey. Ben Cem Duran. Ertuğ Akkul'u bugün konuk alıyoruz. Konumuz Go. Daha önce Cem sormuştu, ben cevaplamıştım. Go hakkında konuşmuştuk. Bilmeyenler için bir cümleyle uzak doğu kökenli eski bir zeka oyunu diyebiliriz. Basit kuralları olan ama oldukça karmaşıklaşan bir oyun. Bugün seviyeyi bir ileriye götürdük. Çok daha eski ve önemli bir oyuncuyu davet ettik. Ben Ertuğ abi diyeceğim çünkü Ertuğ abiyi uzun zamandır tanıyorum. Bana Go'yu öğretenlerden birisi. Ertuğ abinin kişisel hikayesini dinleyeceğiz. Go ile nasıl tanıştı, nasıl buna heves etti ve yaklaşık 20 yılını nasıl Go'ya verdi. Ertuğ abinin kişisel hikayesini dinlerken aynı zamanda Türkiye Go'sunun da hikayesini biraz dinlemiş olacağız. Türkiye'de Ertuğ abinin bu konuda çok emeği geçti. Diğer bazı oyuncularla birlikte derneğin kuruluşundan bugünkü turnuvalara kadar geleceğiz. Özellikle bu hafta sonu 2-3 Ekim'de Mimar Sinan Üniversitesi'nde 10. Uluslararası İstanbul Go turnuvası var. Yurt dışından da önemli oyuncuların katıldığı bir turnuva. En son ondan bahsedeceğiz. Ertuğ abi tekrar hoş geldin. Merhaba. En başından başlayalım. Go ile nasıl tanıştığını öğrenelim senden önce. Sonra oradan devam edelim. Aslında biraz rastlantısal oldu. Yani eskiden beri tahta üstünde oynanan strateji oyunlarına merakım vardı. Bununla eş zamanlı olarak da uzak doğu dövüş sanatlarına da bir merakım vardı. 1988 yılıydı. Yani şöyle bir baktığımızda 22 senedir aslında Go oynadığımı söyleyebilirim. Lisede, buradan da biraz yaşımız da tabii ortaya çıkıyor. Lisede açık açık söyleyelim. Lisede edebiyat öğretmenimizin vermiş olduğu bir ödev vardı. İstediğiniz bir konuda işte makaleye yazın, konuyu siz seçin, şu kadar sayfa olsun şeklinde bir ödevdi. Ben de tabii o dönemler işte uzak doğu dövüş sanatlarına meraklı olduğum için konuyu bunlardan seçmiştim. İşte karate, işte kung fu vesaire. Tabii bu bahsettiğim dönemde kaynaklarda pek yeterli değildi. Tabiri caizse oldukça düşük seviyedeki işte kötü kolej yapılmıştı. Bruce Lee, Kara Kuşak gibi dergileri karıştırmak suretiyle bir takım şeyler, bilgiler çıkartıp bunları derlemeye çalışıyordum. Go'yu öğrenmek için oldukça zorlu bir kaynak. Evet, evet, kesinlikle. Hı. Ama bu dergilerden bir tanesinde şans eseri iki tane A4 büyüklüğünde Go'yu anlatan, çok temel kurallarına değinen bir yazı parçası buldum. Dedim bu oyun tam bana göre. Bunu öğrenmem lazım. Tabii orada yazıda kullanılan bir takım cezbedici kelimeler de vardı. İşte samurayların savaşırken at üstünde Go oynaması, arkaya doğru ok atarken Go hamlelerini düşünmesi falan gibi insanın böyle kafasında şimşekler çaktıran bir takım ibareler vardı. Ben de dedim bu oyunu araştırayım. Tabii o dönemde internet, bilgisayar vesaire, evdeki bilgisayarlar, PC'ler vesaire falan filan yok. Ansiklopedileri açtık baktık, yok iki cümlede geçiyor vesaire. Ben böyle kara kara düşünüyorum artık. İşte Japon Büyükelçine gideyim, Ankara'dayım o sırada. Bari onlardan bir şeyler bulmaya çalışayım falan derken o dönemde de kürek çekiyordum ben. Lisanslı kürekçiydim. Antrenörümle bu mevzuyu konuştum. Abi dedim ya böyle böyle bir oyun varmış. İşte antrenman sırasında falan konuşurken. Ok atarken düşünmüyormuş. Hayır tabii ki. daha sonra işte ona söyleyince dedi ben seneler evvel Ankara'daki işte Kızılay'daki sahaflardan bir tanesinde bir kitap bulmuştum. İlk başlayanlara anlatan bir Go kitabı ama İngilizce. Ben sana getireyim onu dedi. Kütüphanemde duruyor dedi ve ertesi gün bana getirdi. Hakikaten de ilk başlayanlara Go'yu anlatan, sıfırdan anlatan bir kitaptı. Bu kitaptan okumak suretiyle biraz sancılı olmakla birlikte Go'yu öğrenmeye başladım. Yani bu bir süreç aslında. Hala da devam eden bir süreç. Ondan sonraki zamanda zaten işte üniversite sınavı vesaire falan derken ODTÜ'ye girdim. Orada da ODTÜ Go topluluğunun kuruluşunun 1,5. yılıydı, 2. yılıydı. Orada işte bizden daha kuvvetli bir iki tane arkadaş vardı. Aynı zamanda bir tanesi de hocamdır Alpar Kılıç. Türkiye'de Go'nun başlangıcına önemli adımlar atılmasına sebep olmuş, başlangıcına sebep olmuş arkadaşımızdır. Maalesef kendisini daha sonra bir trafik kazasında kaybettik. ODTÜ Go topluluğu çatısı altında 1989-90 yıllarında bir şekilde faaliyet başladı. Evet. Benim tanışıklığım böyle. ODTÜ Go-Kut topluluğu önemli bir nokta. Bugün de hala en güçlü üniversite kulübü muhtemelen. Hı hı. Türkiye Şampiyonası'nın Alpar Kılıncı'nın adına düzenlenen şampiyonanın organizasyonunda önemli bir rolü var. Peki Ertuğ abi 80'li yılların sonu 90'lı yılların başı Go herhalde kimse bilmiyordu. Hı hı. Bugün hala oynamayı bilen insan sayısı çok az ama insanlar Go'nun nasıl bir oyun olduğu hakkında az çok fikir sahibiler. o anlamda nereden nereye geldi? Sen Go oynadın mı? Sen ne yapıyorsun? Bu hani dama mı oynuyorsun? Dışarıdan Go'ya bakanlar genelde iki şekilde yaklaşıyor. Bir dama, iki bonibon, hiçbir şey bilmiyorlarsa. Şimdi tabii bu süreci aslında bayağı bir uzun bir süreden bahsediyoruz. 20 sene. Belki bu sürede Türkiye'de Go çok daha ileri bir noktada olabilirdi. Bununla ilgili zaten daha sonra konuşacağız bunları inşallah. Bir takım stratejiler vesaire falan arkasından gidiyoruz ama 1988-90 yıllarında tek tük işte Japonya'ya hasbelkader iş seyahati için gitmiş, şu anda artık amcalar diyebileceğim, beyler işte öğreniyorlar vesaire falan. Ama tabii o dönemde hem kendi işlerinin yoğunluğu, böyle kendileri bir grup oluşturmak vesaire falan gibi bir çaba içine maalesef giremiyorlar. Seneler sonra işte turnuvalarda ya da işte tanıtımını yapmaya başladığımız zaman bu amcalardan gelip "Aa işte ben bu oyunu 15 sene önce öğrenmiştim" deyip "Allah'tan sizi buldum, ne kadar güzel bir şey yapıyorsunuz, ben de oturayım oynayayım" diyen gözleri dolan amcalar oluyor. Evet. Tabii şimdi bu noktaya geldiğimizde artık uluslararası turnuvalar düzenliyoruz. Yurt dışından konuklarımız oluyor, son derece kuvvetli oyuncular geliyor. Türkiye artık özellikle Avrupa'da gelecek vadeden son derece potansiyeli yüksek olan ülkelerden biri olarak değerlendiriliyor. Evet, turnuvalara bakıldığı zaman aslında oyuncu sayısı birçok Avrupa ülkesine göre daha fazla. Şu an biraz kuvvetli oyuncu eksiği var ama o eksik de yavaş yavaş kapanıyor gibi. Tabii biraz daha gene işte 1988'in az ilerisine gidiyor olduğumuzda işte ODTÜ Go topluluğu ve daha sonra adı Alpar Kılıç Go topluluğu, şu anda güncel ismi öyle. Merkezli bir şey var, yapılanma var Ankara'da. Ve bundan sonra işte 1994 yılında derneği kurduk. Go Oyuncuları Derneği de o dönemde. Daha sonra işte parlamentodan, yani meclisten izin almak suretiyle, özel izin almak suretiyle 95 yılında da Türkiye ön adını aldık. Bu nasıl başarıldı? Bu herhangi bir prosedür mü yoksa zorlu bir süreç mi? Tabii aslında belli bir süreçten geçiyor. Biraz sağ olsunlar meclisten de destek aldık bu konuda. Yani derneklerin isminde aslında Türkiye ismi çok kolay verilmiyor. Bir şekilde başardık bunu, öyle söyleyebilirim. Evet. Bizi dinleyen çeşitli oyunlarla ilgili amatör hobi olarak devam eden dinleyicilerimiz oluyor. Onlar da bu tip benzer organizasyonları yürütüyorlar. Cem de bu arkadaşları iyi tanıyor. Kendisi de tavla camiasını iyi biliyor. Belki bu anlamda hani oyuncuların birbirlerinin hikayelerini bilmesi önemli olabilir. Dernekten biraz daha bahsedelim. 94 yılında kuruluyor ve halen şimdi tabii bizim bu yurt içindeki bir yapılanma. Tabii bu derneği kurmamızın sebeplerinden bir tanesi de yurt dışında da temsil edilebilme, elle tutulur bir yapı olması gibi bir motivasyon vardı. Kaldı ki 94 yılında aslında biz Türkiye'yi temsil eden ilk arkadaşımızı Dünya Amatör Go Şampiyonası'na Japonya'ya yollamıştık. Kimdi o arkadaşın adını? Hüseyin Karali. Hatta o da kendisi benim ODTÜ'den hazırlık sınıfında Go'yu öğrettiğim arkadaştır. Evet. Boynuz kulak durumu aslında biraz. Sonra tekrar tersine döndü galiba. Ben Hüseyin'i göremiyorum çünkü. Tabii. Artık o başka şeylere dağıldı vesaire falan. Daha sonra derneğin kurulmasıyla birlikte işte Avrupa Go Federasyonu'na üyelik. Tabii bununla bağlantılı olarak da Uluslararası Go Federasyonu'na üyelik gibi şeylerle daha böyle uluslararası bir boyuta doğru tırmanmaya başladı derneğin pozisyonu. Dışarıdan bakılınca çok kolay bir hikaye gibi gözükebilir ama aslında sen içinde olduğun için çok iyi biliyorsun. Bilen kimsenin olmadığı, bugünkü internet olanaklarının olmadığı bir ortamda. Evet, tabii. Ve çok basit gibi gözükse de o ekipmanların tedarik edilmesi, bir araya getirmesi oldukça güç bir iş. Hatta bugün bile cam taş ve özel ekipmanları tedarik etmek, bir araya getirmek bizim için bir sancılı bir mesele. Bu hakikaten iyi bir nokta. Çünkü bir şekilde platform, öğrenci platform. Yani oyuncuların büyük çoğunluğunu öğrenciler oluşturuyor. Hala da öyle. Ve sonrasında mezun olanlar devam ediyorlar genelde. Ama biraz tabii Go sonuçta taşlı bir yol. Yani çok elemeye müsait. Yani kendi kendini çok eliyor. 10 kişi başlıyorsa bazen bir kişi kalmayabiliyor. %100 tespit ettin mi bugüne kadar? Yani açıkçası hayır. Yani bayağı bir kitlelere ulaşılmış olmasına rağmen bayağı elenerek geliyor. Oyuncular peki eğitimlerini tamamladıktan sonra üniversitedeki Go'yu bırakma eğiliminde mi oluyorlar genelde? Aslında burada Türkiye'deki Go oyuncusu profili hakikaten çok enteresan. Yani işte yurt dışındaki bir takım turnuvalara da katılma fırsatım da olduğundan ötürü ya da iş seyahatlerimden fırsat buldukça gitmeden önce eğer zamanım müsaitse o şehirdeki ya da ülkedeki Go kulüplerine ya da federasyonlarına ya da derneklerine gidip onlarla fikir teatisinde bulunuyorum. yurt dışında ve özellikle Avrupa'daki oyuncu profiline baktığınızda daha böyle matematik, fizik, akademisyen tipinde insanlar görüyorken, hı-hı, Türkiye'de profil hakikaten çok geniş. İşte heykeltıraşlar var, müzisyenler var, mühendisler var, iş adamları var. İşsizler var. Evet. Öğrenciler tabii, ama bunlar gelecekte sonuçta farklı meslek gruplarına doğru gidiyorlar. Bu ne demek oluyor? Aslında sonuçta Uzak Doğu'yu Go'ya bir Uzak Doğu oyunu demekle birlikte aslında ben buna artık çok katılmıyorum. Yani beşeri bir oyun. Herkese bir şeyler ifade evrensel edebiliyor. Evrensel bir oyun. Kesinlikle. Hı hı. Çok güzel. Bir tahtanın başında 7 yaşında bir çocukla 70 yaşında bir amcayı görebiliyorsunuz. Birbirleriyle tahta üzerinden çok derin bir paylaşım içine girebiliyorlar. Evet. Oyun açıklıyordum. Ekipman bulunmasıyla ilgili olarak bir sıkıntı, hı-hı, vardı. İlk zamanlarda işte ODTÜ'de bizim Ravensburger'in, biraz reklama kaçıyor gerçi ama, plastikten yapılmış taşlar varken sırayla biz o tahtada oynamak için bekliyorduk. Tek bir setiniz, evet, vardı. İlk aklımıza gelen tabii insanların hemen düğme ile go taşları, özellikle bir kritik olan şey. Hı hı. Ama tabii o dönemde baktığınızda bile bunlar maliyetliydi. Hı hı. Daha sonra bir pratik bir arkadaşımız bir çözüm bulmuştu. Bonibonları siyah ve beyaz sprey boyayla. Bu gerçek yani. Bu gerçek. Sadece evet, şaka kesinlikle değil. Yani bu çok yaratıcı bir fikirdi. Erimiyor tabii sonuçta. Bayağı da uzun, hala da kullanıyor olabilir yani. Nereden baksanız 15 senelik bir set bu. Evet. Daha sonra tabii kendi işte taşlarımızı ürettik plastikten. Şimdi cam bir takım şeyler yapmaya çalışıyoruz. Camdan taşlar standart olarak. Rakibin yenen falan taşları gerçekten yeniyor muydu? Hayır. Doğrudan onu hapse ya da işte esir olarak başka bir tarafa atıyorsunuz. Evet. İstanbul Go turnuvasına ve biraz Go'nun bugün Türkiye'de nerede olduğuna geçeceğiz ama ondan önce ufak bir şarkı molası verelim. Alice Cooper'dan dinliyoruz. Billion Dollar Babies. Tekrar oyun içinde oyunda birlikteyiz. Konuğumuz Türkiye'nin en eski Go oyuncularından Ertuğ Akkol. Ertuğ abi, tekrar Go turnuvaları üzerinden gidelim. Hı hı. ODTÜ'den sonra İstanbul'a taşınıyorsun. Tabii. Go setini de yanına getiriyorsun. Ve sanırım ilk İstanbul turnuvasını 2000 senesinde yapıyorsun. O zamanlar ben Go oynamıyordum. Evet, evet. Hatta İstanbul'da bile değildim. Bu turnuvadan başlayarak bugün hafta sonu olan turnuvaya kadar gelebiliriz. Biraz hikayesini hı hı. anlatmak istersen. İstanbul turnuvasının şöyle bir önemi var. Ankara merkezli bir oluşum. Go ile, yani Türkiye'de Go. Ankara dışında yapılan aslında ilk turnuva. Şimdi tabii başka ülke şeyle şehirlerde de turnuvalar yapılıyor ama İstanbul'daki turnuva sonuçta daha farklı bir sistemin oluşmasına da aslında sebep oldu. İşte Türkiye'nin farklı yerinden oyuncuların farklı şehirlere giderek oradaki oyuncularla kaynaşmasını aslında bir platform oluşturdu. İlkini 2000 yılında düzenlemiştik ve buna 7 kişi katılmıştı. Evet. Geçtiğimiz 9-10 sene zarfında da işte bu sene 10.sunu düzenleyeceğiz. İlk defa geçen sene 100 kişiyi aşkın bir oyuncu katılımı oldu. %100 kaç artış ediyor canım? Sen daha iyi matematik. O değil de 2000 yılında katılsaydım 7. oldum diyebilirmişim o zaman. Tabii güzel tarafı yani İstanbul turnuvasının artık biraz daha farklı bir misyonu daha var. Yani mümkün mertebe... Ben açıklayabilir miyim? Lütfen. Bir gün herkes Go oynayacak. Benim yazdığım yazılardan biri. Bilmiyorum olur mu? Yani uluslararası platforma da aslında taşıdı. Son 3-4 senedir aslında 4. senedir İstanbul turnuvası uluslararası bir turnuva durumunda. Ve giderek de kategorisi yukarıya doğru çıkıyor Avrupa Go Federasyonu nezdinde. Bu senede farklı açılımlar olacak. Çok kuvvetli Avrupalı oyuncuların gelmesinin dışında Kore'den de profesyonel bir oyuncu, daha doğrusu hoca bizim özel konuğumuz olarak gelecek. Ki bu hocanın aslında... dünyadaki en kuvvetli 150 oyuncu arasında olduğunu söylemek çok da yanlış olmaz. Tabii biraz bizi ilk defa dinleyen dinleyiciler açıklama yapmak gerekir. Hı hı. Türkiye'deki gibi topluluklardan bahsetmiyoruz. Uzak Doğu'da milyonların oynadığı bir oyun. Hı hı. Hayatını Go'ya adamış, akademilerden özellikle yetişmiş oyuncuların olduğu bir toplulukta dünyanın en iyi 150 oyuncusu çok çok önemli bir şey. Ve biz hafta sonu kendisini konuk edeceğiz. İlgisi olan, merak eden dinleyicilerin Go'yu tanımak için, ortamı görmek için ve Türkiye'de tek seferde en fazla Go oyuncusunu nerede görebilirsiniz? Sanırım İstanbul Go turnuvasında görebilirler. Bunun haricinde de derneğin özellikle son birkaç yılda etkinlikleri arttı. Biraz bunlardan bahsedebiliriz. İşte tabii buradaki önemli aşamalardan bir tanesi de yurt dışında daha tanınır hale gelmek idi. Bunu da yavaş yavaş başarıyoruz. İşte özellikle Balkanlardaki kuvvetli oyuncuların yetiştiği ülkeler var. Romanya bunlardan bir tanesi. Bu özellikle yakın bölgelerle iletişimi kuvvetlendirmek suretiyle bir anlamda oyuncuların değiş tokuşu, turnuvalara karşılıklı kızılıp iadeyi ziyaret gibi evet. yapmak suretiyle farklı kültürlerle Go platform, Go üzerinden bir iletişim içinde olmasını sağlamaya çalışıyoruz. Yurt içinde de biraz daha önemli atılımlar yapmaya çalışıyoruz aslında. Çünkü Go'yu doğru şekilde öğretmek de önemli. Mesela geçen sene İzmir'de düzenlenen Go kampında, yaz kampında halk merkezi platformunda ki bir şekilde de Milli Eğitim Bakanlığı'yla da iletişim oluyor neticede. İlişkisi oluyor. Go eğitmenleri yetiştirmek üzere kurs düzenledik. Türkiye'nin birçok yerindeki böyle pıtrak gibi artık çıkmaya başlayan aslında Go ile ilgili faaliyetleri ya da oyuncuları biraz kucaklamaya yönelik hareket ediyoruz. Dernek olarak böyle bir misyon da var. Mümkün mertebe işte bulundukları bölgede işte kulüpleşme ya da destek, bilgisayar olarak, malzeme olarak falan desteğe ihtiyaçları oldukça biz onlara destek olmaya çalışıyoruz. Aslında iyi organize olmuş illerimiz de var. Ankara, İstanbul'un yanında İzmir, Eskişehir, Bursa. Kesinlikle. Unuttuğum bir şehir var mı bilmiyorum ama özellikle bu şehirler başta olmak üzere belli bir organizasyon yapısına ulaşmış durumda. Ben aslında bir şeyi eklemek istiyorum. Bunun en iyi tanıklarından biri sensin Ertuğ abi. Hem yurt içinde hem yurt dışında bu tip özel ilgi alanlarının oluşturduğu Go bunun belki de en iyi örneklerinden biri. Çok ilginç bir paylaşım alanı oldu. İşte yurt dışında bir şehre gidiyorsunuz. Oradaki Go kulübünü buluyorsunuz. Sen de bahsettin. O insanlarla birden sıfırdan daha ilk gününden ortak bir paydada buluşuyorsun. Hatta iyi geçinebilirsen evlerinde kalabiliyorsun. Otele kesinlikle. Para vermiyorsun. Evet evet. Ve mesela işte uluslararası etkinliklerde çok farklı ülkelerden insanlar geliyor. Hem oyun üzerinden hem oyun haricinde de belli bir orada ortak payda bir ruh hali mi diyeyim artık oluşuyor. Hı-hı. Ve bunu aslında ülke içinde de yaşıyoruz. İşte İzmir'den oyuncular İstanbul'ları tanıyorlar, Eskişehir'leri tanıyorlar, birbirlerini ziyaret ediyorlar, Bursa'ya hep birlikte gidiyorlar. Aslında çok bu oyunun genel karakteriyle de bağlantılı. Yani oyunda tahtanın %51'ini ya da 50 küsuratını kontrol ettiğiniz zaman, bir anlamda paylaştığınız zaman aslında oyunu kazanıyorsunuz. Hepsini alamıyorsunuz. Evet, yani bir takas da var. Yani bir tarafı alırken öbür tarafı da verebiliyorsunuz vesaire. Şimdi aslında bu mantık Go oyuncularının da bir şekilde ruhunda olan bir şey. Paylaşımcılık var. Yani mesela çok resmi bir turnuva, çok büyük bir turnuvada iki rakip bir sonraki turda birbirleriyle karşılaşacak olduklarını bildiği halde masanın başına, tahtanın başına oturup ya işte sen şurada şu hatayı yapıyorsun, ben burada bu hatayı yapıyorum diye birbirlerine destek olacak bir yapıda olabiliyorlar. Belli kıyaslamalara gitmek istemiyorum ama başka oyunlarda buna benzer şeyler yok. Daha bencil yaklaşımlar olabiliyor. Go oyuncu oyun... olarak biraz paylaşımcı olduğumu söyleyeyim. Sadece Türkiye için değil bu. Bütün dünyada aslında hemen hemen böyle. Evet, benim de hissettiğim, gözlemlediğim önemli bir nokta. Programın sonuna yaklaştık. Sınırlı bir süremiz vardı. Toparlayacak olursak Go ile ilgilenen oyuncular, dinleyiciler size nasıl ulaşabilirler ya da nereden hareket edebilirler? Biraz bundan bahsedelim. Dernek web sitesinden ulaşabilirler. www.tgod yani Türkiye Go Oyuncuları Derneği'nin kısaltması .org.tr. Evet. Genelde de bu bahsettiğimiz şehirlerde işte İzmir Go, İstanbul Go yazıldığı zaman bir şekilde ilgili kulüplerin sitelerine ulaşılabiliyor. Ya da Tugot üzerinden ben yine de olabiliyor. Linklere ulaşılabilir. Geldiğin için çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Hafta sonu çok yoğun geçecek. Başarılar ve kolaylıklar diliyorum. Çok teşekkürler. İyi günler.